قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. تحقیق انن کا اگین مانن بھی فریب کیو وہ اللہ تعالیٰ انن جی عمارت جا بنیاد پارا پٹے چھدیا پوئے انن جی متھا چھت گری پئی انن تے انہی جائے تا عذاب آئیو جتاں کھین گمان ہی کون ہو. ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. انہیں کہاں پوئے اللہ تعالیٰ قیامت دی انہیں کے خوار کندو فرمائندو تمہوں جا شریک ہی اور کتے آئین جن لائے تمہاں مومنن سا جھگڑو کندہ ہوا اوے مانو چوندہ جن کے علم لنو بیو یعنی پیغمبر ای مومن تا بے شک اجو خواری ای برائی جو ذمو کافرن تے آئے. الذین تتوفاہم الملائکت ظالمی انفسهم فألقوا السلم ما کننا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. اوے کافر جن جا صاح ملائک ان حالت میں کندا جو وہ پانچ نفسن سے ظلم کندل ہوں وہ موت وقت اسلام آنیدا چوندا اسا کو گناہ نہ کیو آہے ہاں بے شک اللہ تعالی جاندڑ آہے انہی کے جے کو یہ عمل کندا ہو. فدخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. ऐं तव्हां काफ़र जहनम जे दरवाज़नि मां दाख़िल थियो तव्हां हमेशह उन ई में रहंदा पोइ इहा तमामु ख़राब जाइ आहे तकबुर कंदड़नि जी. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. انہاں ماڻھن کي حکم ڪيو ويندو جيڪي مؤمن آهن ته توهان جي رب ڇا نازل فرمايو هي چوندا ته قرآن كريم جنهن ۾ ڀلائي آهي جن ماڻھن دنيا ۾ ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا انهن لاءِ آخرت ۾ ڀلائي آهي ۽ آخرت جو گھر يعني بهشت بهترين آهي ۽ برابر بهترين گھر آهي پرهيزگارن لاءِ. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بهشت جا دائمي باغ هندا جن ۾ اهي مومن داخل ٿيندا جن جي هيٺان نهرون وهندڙ هونديون هنن بهشتن لاءِ سندن پسند موجب بهشت ۾ هر شيء هوندي اللہ تعالیٰ پرہیزگارن کے اڑو ثواب عطا کرے تھو. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جن ماڻھن جا فرشتہ ساہ کڈن تھا ان حالت میں جو وہ اللہ تعالیٰ ڏانہن متوجہ ہوندا انہن کے ملائک چوندا توہاں تے سلام آہے توہاں بهشت میں داخل تھيو انہی سبب جو توہاں نیک عمل کندا ہوا. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اوے کافر نٿا انتظار کر مگر ايو انن تي عذاب وارا ملائک لهم يا توهان جي رب جو عذاب انن تي اچي اهڙي طرح انن کان اڳين ماڻهن به اهڙا ڪم ڪيا ۽ الله تعاليٰ انن تي ظلم نه ڪيو پر انن جي نفسن پنهنجو پاڻ تي ظلم ڪيو. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. پوءِ سندن بدعمالي جي سزا کين پهتي ۽ انن کي انهي عذاب اچي گهيريو جنجي مذاق اندا هوا. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. أي مشرك چون تھا جيڪڏهن الله تعالى چاهي ها اسين ۽ اسان جا وڏا الله کان سواءِ ڪنهن شيءِ جي عبادت نہ ڪريون ها اللہ جو حکم کا سوائے اسیں کہ شے کے حرام نہ کریوں ہا انہن کا اگین مانن بھی اڑی طرح کیو ہو کوئی پیغمبر تے فقط اللہ تعالی جو واضح پیغام پہنچانا ہے. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنہم من ہدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. تحقيق اسان هر امت ۾ رسول موڪليو ته توهان الله تعالى جي عبادت ڪريو ۽ الله کان سواءِ ڪنهن معبود جي عبادت نه ڪريو پوءِ انهن مان ڪن ماڻهن کي الله تعالى هدايت ڏني ۽ ڪن ماڻهن تي گمراهي ثابت ٿي پوءِ توهان زمين ۾ سير ڪريو پوءِ توهان ڏسو ته پيغمبرن کي اوڙو سمجھندڙن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿي. ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. جيڪر توهان ان جي هدايت لاءِ حرص ڪريو ٿا پوءِ بيشڪ الله تعالى گمراه کي هدايت نٿو ڏي ۽ انهن جا كير به مددگار ناهن. واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اي اوه الله تعالى جا پڪا قسم کھڻن ٿا ته جنهن کي الله موت ڏي ٿو ان کي ٻي دفعي ڪون اٿاريندو. ها الله تعالى جو وعدو اٿارڻ جو سچو آهي پر اڪثر ماڻهو نٿا ڄاڻن. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. ان لاءِ الله تعالى ان لاءِ بيان ڪري جنهن ڳالهه ۾ اهي اختلاف ڪندا هئا ۽ ان لاءِ كافر معلوم ڪن ته بيشڪ اهي ڪوڙا آهن. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. اسیں کنہیں شے کے پیدا کرن جو ارادو کندا آہیں تے اسیں ان کے چوندا آہیں تے تھی پو تے پوے اوہا فورن تھی پوندی آہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون. اے جن ماں مظلوم ہوجن دے باوجود اللہ تعالیٰ جے رضا مندے لائے ہجرت کئی اسیں ضرور انہن کے دنیا میں بہترین جائے یعنی مدینہ منورہ میں رہائنداسیں ایں آخرت جو اجر انہی کھاں وڈو آہے جے کرے یہ جان ہا. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. یہ اوہے مانو آہن جن صبر کیو ایں پنجے رب تے توکل کئی. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. ان موكلا اسان پیغمبر تواں کا اگ میں مگر مرد اسان انن تے وہی تے موکلی پوءِ توهان عالمن کان معلوم ڪريو جيڪڏهن توهان نٿا ڄاڻو اسان انهن کي معجزن ۽ كتابن سميت موڪليو ۽ اسان توهان ڏانهن قرآن كريم نازل فرمايو ان لاءِ ته توهان ماڻهن لاءِ اهو بيان ڪيو جيڪو انهن ڏانهن موڪليو ويو آهي ۽ من اهي فڪر ڪن. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. خفية تدبير قندر مانو شاهن قال خان أمن ميعهن جو الله انهن کے زمین میں گهرائے چلے یا انهن تے